उसी प्रकार खेती के साथ किया हुआ भूमिदान विशेषतः विस्तार को प्राप्त होता है। गौ, भूमि और विद्या, इन तीन वस्तुओं के दान को अति दान बताया गया है। ये क्रमशः दुहने, बोने और अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्र दान करने वाले पुरुष परलोक के मार्ग पर वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं, और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्न दान करने वाले लोग तृप्त होकर जाते हैं, जो अन्न दान नहीं करते उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है। नरक के भय से डरे हुए सभी पितर इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से जो कोई गया जाएगा वह हमें तारने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी जो गया जाएगा अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करेगा, जो रंग से लाल हो, जिसकी पूछ के अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो और खुर तथा सींगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृक्ष कहलाता है। पांडु रंग की पूछ वाला नील वृक्ष जो जल उछालता है उससे 60,000 वर्षों तक पितर तृप्त होते हैं। जिसके सींग में नदी के किनारे की उखाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है, उसके दान से पितरगण परम प्रकाशमय चंद्र लोक का सुख भोगते हैं। यह पृथ्वी पूर्व काल में राजा दिलीप, नृग, निहूष तथा अन्य नरेशों के अधीन थी, और पुनः अन्य राजाओं के अधिकारों में जाती रहेगी। सगर आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी का दान कर चुके हैं। यह जब जिसके अधिकार में रहती है तब उसी को इसके दान का फल मिलता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हर लेता है वह विष्ठा का कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में पकाया जाता है। भूमि दान करने वाले से बढ़कर पुण्यवान तथा भूमि हर लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक भूमि दाता उधर्व लोक में और भूमि हर्ता नरक में रहता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है, पृथ्वी विष्णु जी के अंश से प्रकट हुई है तथा गौएं भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। इसीलिए जो सुवर्ण, गौ तथा पृथ्वी का दान करता है वह उनके दान का अक्षय फल भोगता है। जो भूमि को न्यायपूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्य कर्मा है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने अन्यायपूर्वक पृथ्वी का अपहरण किया अथवा कराया है वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें सदगति से वंचित कर देते हैं। ब्राह्मण का खेत हर लेने पर कुल की 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। 1,000 कूप और बावली बनवाने से, 100 अश्वमेध करने से तथा करोड़ों गौएं देने से भी भूमि हर्ता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य हैं वह सब खेत की आधी उंगल सीमा हर लेने से भी नष्ट हो जाता है। गौ तीर्थ अर्थात गौओं के चरने और पानी पीने आदि का स्थान, गांव की सड़क, मरघट तथा गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कंठ तक आ जाएं

सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।